на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахуст і я, Сергей Навумчык. Завяршаецца 2017 год, і гэта нагода зрабіць пэўныя падсумаванні. Невядома, як падзеі гэтага года адаб'юцца праз некалькі гадоў. Але вось, што было асноўнае, што прыцягнула да сябе ўвагу карэспандэнтаў свабоды і аналітыкаў нашага радыё. Такім чынам, Юра, ну, можа быць, давай спачатку назаві некалькі такіх асноўных, на твой погляд, падзеяў, і беларускіх падзеяў, і міжнародных, а потым на кожным мы спынімся. Ну, калі казаць пра беларускія падзеі, то я мяркую, што это безумоўна маршы недармаедаў. Гэта справа белага легіёну і яго завяршэння. Гэта, назовем так, газавы мір, замірэння з Расіяй у эканамічнай сферы. І гэта падзея літаральна канца году, дэкрэт аб ПВТ, дэкрэт аб IT-эканоміцы. Вот хіба той набор падзеяў, якія важныя і самі па сабе, і магчыма як бы перспектывай тым, што, у што яны могуць з цягам часу ператварыцца. Калі казаць пра міжнародныя падзеі, то гэта, безумоўна, пачатак эры Трампа, інаўгурацыя сёлета, і та палітыка, якую ён пачаў весці. Ну, пра гэта мы, можа, яшчэ пазней пагаворым. Таксама важнай падзеяй, асабліва ў тым кантэксце, які склаўся за апошнія гады ў свеце, ў Еўропе, гэта было абранне Эммануэля Макрона прэзідэнтам Францыі. Эммануэля Макрона, а не Марін Лепен. Ну, таксама тэмы, звязаныя з абраннем Трампа, я бы сказаў, гэта вайна ў Сірыі, яе, ну, ці то завершэнне, ці то не завершэнне, але прынамсі як бы сітуацыя за год там, безумоўна, вельмі моцна змянілася. А гэта можа быць на самым першым месцы ўвогуле, важней за ўсё, асабліва з перспектывай, это, канешне, Паўночная Карэя. Ядерное выпрабаванне, некалькі ядерных выпрабаванняў. Первое выпрабаванне водородной бомбы, пуски ракет, якія пералеталі праз Японію. Это, безумоўна, важнейшая падзея гэтага году. Таксама важная падзея і падзея, якая яшчэ будзе як бы гучаць, гэта референдум Каталоніі. Ну што ж, я прапаную пачаць з беларускіх падзеяў, і прычым з апошняй, якую ты назваў, яна бліжэй вось да сённяшніх дзён па часе. Уласна, яна нават яшчэ гарачая, яна абмяркоўваецца. Гэта вось пэўныя рашэнні Лукашэнкі, звязаныя з IT-тэхналогіямі. Увогуле, у сацыяльных сетках і некаторыя аналітыкі, палітыкі, апазіцыйныя палітыкі выказваюць такое меркаванне, што вось, ну, гэта фактычна Лукашэнка стварае такі новы клас IT-прадпрымальнікаў, якія купяць шляхам лаяльнасці да яго, так сказаць, сабе магчымасць зарабляць вельмі вялізныя грошы. І фактычна будуць такой дойнай каровай, а вот далей пачынаюцца варыянты. Дойнай каровы, якія будуць прыносіць, так сказаць, грошы, умовна кажам, скажам так, так сказаць, золата для чаго? Каб фінансаваць стратныя калгасы, аграгарадкі, альбо каб зрабіць некі такі прарыв у будучыню. Ну, тут складана сказаць з аднаго боку, з другога боку проста. Справа ў тым, што ўся IT-галіна ў Беларусі налічвае некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Зараз это менш за адсотка насельніцтва. І таму казаць, што як бы вот персанальна для гэтых людзей, так сказаць, ну так, яны нешта выграюць, але як бы это не такая значная частка насельніцтва. Не-не, Юра, ну але яны ў бюджэт могуць прынесці. Ну, ведаеш, калі быў тут адзін у Беларусі адзін Цукерберг, у яго ўжо было б два беларускіх бюджэта. Яны прыносяць, яны прыносяць, вот, зараз так сказаць, летась прынеслі мільярд. Магчыма, калі ім дадуць вот такую вольніцу, так бы мовіць, то прынясуць пэўна і больш, але мне тут бачыцца больш праблема, якая, дарэчы, таксама абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках, у друку. Як бы вот ці добра, ну, такія вот выдзеленыя, як бы зоны ў эканоміцы. Калі некаму даюцца, як бы мовіць, вельмі вялікія прывілеі, вельмі вялікія, так бы мовіць, пышкі, і ідэя ў тым, што вот гэтая галіна як бы выцягне ўсю эканоміку, як бы, ну, як нейкі цягнік. Дарэчы, ну, нагадвае свабодныя эканамічныя зоны перыяда позняга Гарбачова, які потым сталі такімі. Можна па-рознаму сказаць. Можна па-рознаму сказаць, можна прывесці прыклад, вот у Беларусі, скажам, слова Бангалор, яно больш вядома з прычыны парку, дзе так бы мовіць, там дазволеныя акцыі. А насамрэч у самой Індыі Бангалор это гіганцкая такая, ну, кажучы беларускай мовай, ПВТ, гіганцкі IT-цэнтр, які сапраўды прасоўвае Індыю вельмі далёка у гэтай галіне, і прычым, ну, паколькі яна значна больш Беларусі, то там эта размова ідзе пра мільёны чалавек, якія вот у галіну як бы заангажаваны. Але, умоўна кажучы, 50 кіламетраў ад'едзь ад этого Бангалора, так сказаць, і там народ жыве, як там пры вялікіх маголах, зямлю капае. Вот. І в этом сэнсе тут складана сказаць, наколькі вот IT-галіна можа выцягнуць всю эканоміку, можа пацягнуць за сабой всю эканоміку. Мы ведаем, скажем, з гісторыі, як такое бывало. Скажам, у 19 стагоддзі чыгунка выцягнула всю эканоміку. Она цягнула всю эканоміку па ўсім свеце. У Англіі, во Францыі, в Расіі. IT, беларускі IT, он у асноўным працуе на экспорт. Он не працуе на беларускую эканоміку. І в этом сэнсе, ну да, будзе прыгожая картинка свету паказаць, бачыце, у нас IT-технологіі, а для ўсіх астатняй эканомікі, ну, я не ведаю, наколькі это, так сказаць, вялікае шчасце ёй прынясе. Ну, зато вот будзем, так бы мовіць, ганарыцца перед усім светам. Беларускія падзеі яшчэ адметны вот справай Белага Леёна, спачатку пасадзілі, потым арыштавалі, потым вызвалілі, выступамі дармаедам. Ну, я б яшчэ дадаў бы разгон даволі брутальным разгонам дня волі. Якую ўсё ж такі пад канец года ты бачыш тэндэнцыю? Падціскання гаек ці расціскання гаек? Ну, як бы сказаць, і то, і другое, з аднаго боку. З другога боку, калі вот мы кажам, так ставім праблему, да, то як бы она падае сітуацыю такім чынам, што ўсё залежыць ад Лукашэнкі. Ён можа гайкі зацягнуць, ён можа гайкі раскруціць, але якраз падзеі гэтага году, тыя ж маршы недармаедаў, паказалі, што акрамя таго, хто можа гэты гайкі круціць туды-сюды, ёсць яшчэ і народ. Як вот это патасна б не гучала, але народ ёсць, і ён уплывае. І ён паказаў, як ён можа ўплываць. І ён паказаў, што ён можа прымусіць уладу нават і, так бы мовіць, адступаць. Хай не ў прынцыповых пытаннях, не ў пытанні ўлады, гэтай улады, але ў тых, якія для народа важныя, і вот даводзіцца. Вот. Ну, што тычыцца ўсё ж такі пытання пра ўладу, ну, я бы сказаў так, што з аднаго боку справа патрыётаў даволі звык як бы вот методыка паводзіна ўлады ў такой сітуацыі. Ну, самы яскравы прэцэдэнт, это зразумела 2010 год, калі дзясяткі людзей проста селі ў турму на гады. Пасля 2006 году, як ты памятаеш, таксама было тое, што было, масавыя пасадкі, масавыя рэпрэсіі. Казулін атрымаў менавіта тады тэрмін. Вось. Але як бы ў гэтай сітуацыі, сёлетняй сітуацыі, оно ўсё атрымалася паводле сценару лайт. Так, это рэпрэсіі. Ну, это рэпрэсіі, якія аказаліся лайт, якія не дайшлі да таго, да чаго ў 2010 годзе, ну, пасля 2010-га, Статкевіч сядзеў да 15-го году, я хачу нагадаць. Вось. А Белы Легіён, дзякаваць Богу, не. Так што тое, што вот некае такое самастрымліванне ва ўлады ёсць, я не кажу, што это шлях ўжо, так сказаць, крок у бок дэмакратыі, это не назавеш гэтым. Але вот калі параўноўваць з папярэднімі такімі вот выплюхамі рэпрэсіяў, яны прынамсі менш працяглыя, чым тады. Юра, у нас застаецца літаральна 4 хвіліны на абмеркаванне міжнародных падзеяў. Я цалкам згодна з табой, што галоўнай глабальнай праблемай, якая будзе мець развіццё, і гэта развіццё можа мець вельмі катастрафічны характар, это праблема ядзернага узбраення паўночнай Карэі. Словам, вот нічога немагчыма зрабіць. Нічога, бо любая сілавая аперацыя, гэта знішчэнне Карэі і знішчэнне Сеула, просто Кім Чен Ын ударыць па Сеулу, 20 мільёнаў будзе знішчана, значыць, это не варыянт. А ну, іншых спосабаў дыпламатычных, як бачна, яны вычарпаны. Словам, безвыходная сітуацыя. Згодны ты? Ну, да пэўнай ступені так. Хаця я бы сказаў вось што. Што вось гэтая дылема, пра якую ты зараз гаворыш, да, яна насамрэч не сёлета з'явілася. Всем было відавочна. Нават да таго, вот, да апошніх, скажем, выпрабаванняў, да ракетных выпрабаванняў, нават уявім сабе, што ў Карэі няма балістычных ракет. Да? Дылема разбірацца з ёй была тая самая. Ваенная аперацыя – это катастрофа для Паўднёвай Карэі і для Японіі. У любым выпадку, таму што Пхеньян адкажа і адказаў бы. Вось. А як бы дамаўля... Я проста нагадаю слухачам, калі хто, так сказаць, ну, забыўся ці не ведае, што сталіца Паўднёвай Карэі Сеул знаходзіцца ў некалькіх дзясятках кіламетрах, нават пачынаецца прыблізна ад 25 кіламетрах ад мяжы з паўночнай Карэі, і яна і горад дасягальны дальнабойным артылерыйскім агнём, нават не трэба ядзернай бомбы. А з другога боку, што тычыцца дыпламатыі, то тут справа нават не ў тым, што дыпламатыя не здолела спыніць гэтую праграму. Як, скажам, у сусветнай дыпламатыі атрымалася ўсё ж такі спыніць, прынамсі прыпыніць іранскую ядзерную ваенную праграму, калі яна была. А вот. То, што тычыцца Кіма, то тут не тое, што пра спыненне. А сёлета Паўночная Карэя зрабіла некалькі нават не крокаў, а скачкоў у сэнсе эскалацыі сваёй праблемы, сваёй ядзернай праграмы. Раней у них не было вадароднай бомбы, зараз они ее зрабілі, они показалі, вот она у нас ёсць. Раней у іх все ж таки не было таких дальнабойных ракет, як... У іх з'явіліся зараз, і яны это паказалі. Яны паказалі, што яны могуць дабіць, скажам, да Гуама, а можа быць нават і да, умоўна кажучы, Лос-Анджелеса. І в этом сэнсе, як бы, ну, вот ёсць такі прынцып, як бы, што магчымасці больш важныя, чым намеры. Якія ў яго там намеры, ці нармальна ў яго з галавой, ненармальна ў яго з галавой. Насамрэч, это другасна. Насамрэч, важна тое, што ў яго ўжо ёсць ядзерная зброя, прычым фактычна вся лінейка з улікам балістычных ракетаў. Прэзідэнт Трамп спадзяецца, што такі яго жорсткі стыль можа, як бы, крыху збіць апломб, збіць, як бы, накал намераў Кіма. Ну, частку это так и отбылося. Он же вось пригрозил, что мы будем бомбардовать Гуам, але этого не отбылося. Вот. Але у сэнсе вырашэння проблемы, что ён як бы закрые свою программу, ну, я сумняюся, я вельми сумняюся. Так что, вот, калі заходзіць з этого принципа, что галоўнае это магчымасці, ситуация в 18-м годзе будзе горш. Потому что он уже этой магчымасці мае. Ну што ж, на такой сумнай ноце мы завяршаем наше падсумаванне вынікаў гэтага году, але са спадзяваннем і з пажаданнем нашым слухачам ўсё ж такі, каб 18-ты год хаця б у нечым, хаця б у асабістым для іх быў лепшы. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.